Nem szórakoztató. Nem mondok semmit, csak nem vagyok. Most még lesz a holnapi napot. Nem ingyen ez nem. Nem, más, de mást is akarok mondani. Nem, mert ezt nem hallottam. Nem hallottam. Néha hazudozz össze-vissza. Ne szórakoztasd a senki. Erre értelme volna nekem kimenni egész napokat szórakoztatnak. Húzzák az időt, mérges vagyok, hogy húzzák. Ugye kutya? Nem szabad az időt húzni. Na, mindegy. Majd meg lesz. Akartam volna mondani, úgysem tartozik terád. Nagy hülyeség lett volna. Nem volt kedvem mondani. És ebből minden kiderül. Megyek most már. Megfürettél vagy mi a fene? Megfürettél? Jó van, hogy ott van, elég víz. Ott akarsz meg is fürdeni? Akkor fürödjél ott. Jó van akkor. Hazudás. Mit talán? Még kapt ilyen? Mi jön ki? Hányi geredit vannak? Itt egy fudac. Ja. Ez is mint egy köpködik. Fogalmam nincs. Ugye kis kutám? Fogalmam semmi, hogy a pontra ráérsz, akkor hozhatnám be az őret a malacoknak. Én nem tudom, milyen zöldet esznek. Ha, hogy hogy nem tudod, a sós barét. Te szórakoztassál te. Akkor ne hozzá, majd akkor megyek én. Virágot akarok szenni, mit csak. Na megint jössze vissza mellé beszélsz. A valóságba. Ne szórakoztassatok többet. Kezd belegelnem, sok mellé beszélés ezekbe. Ugye kis kutya? Olyan mellé beszétek. Ne látszik az öcséd, akikkel van jóba. Nem van a gondolkodásom. Igen, cég sutyomba szotta. Mit mondasz? Minden nagyobb cég sutyomba szották. Nem kellett az öcséd. gyakorlatilag minden helyen átmegy, az lesz, hogy pénzbe kerüljön, hogy ilyen kezelés, hogy ilyen minden. Már ki a szagba, hozd már vissza a szagba, ne pofáld! Minden vassza, minden amonizás. Túl sok papír, mert minden szagon átmegy. Mi nem akarja. A Gebi úgy, oda, által mi. Nem tudom, mi lenne. Tehát, hogy vissza akarják vinni, na nem egyezve meg, akkor lehet, hogy visszajösszik a magot. Ez az ösényen nagyon fontos, hogy száj szám. De igen, de azt nem szemre az öcsi, de Gilda is szokta alják. Ezért is ugye hát szemnak fel neki is, vagy még a mondan is. Nem olyan sokat. Lehet, hogy nem csoda. Téged. Ilyen tél. Nem vettem ilyet. No, nem fontos abszolút sem. Na mi a tév, mit tudom ezt össze, szerint ha ezt össze, az gozó saját magadnak? Én nem tudtuk, hogy fogd már be, mert mi a mély, tév abból semmi. Kell venni. Szerkés kutya. Fiskálisan látok a kukoricaséggel, sem a valóságban. Azt hiszem, a kukoricát látom, hogy én elvetettem. Akkor ez összeállt, egy évvel. Ha nagy sattog a szangona, azt ugye már 2 vagy 3 tizet évig megkutam benne az egészen. Maradt van még más pénzem is. Ne szorakoztassam. Az a baj, hogy nagyon lenéztek engemet. Az olyan, hogy a probléma. Szia, szia! Jaj!